pang hugas mo pa ng aking paa at kamay. Saya mong mahaba na nagkakutay-kutay, retasong pangginaw sa gabing matamlay. Aking inay, nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, ima, sa amin ay wala nang iba, di sapat ang salamat inay. Nanay, mami, ina, mama, inang, mamang, ima, dapat niyong malaman, isisigaw na ikaw ang aking inay. Siyam na buwan sa iyong sinapupunan dinala, hayaan po ninyong sabihin kung ikaw ang pinaka magpagbigay, hindi iniisip ang sarili, at kay itay ikaw ang palaging humahalili. Pag hinipan mo ang sugat ko, agad gumagaling. Pag kinukuha ko ang buhat niyo, agad umiiling. Kaya ko na ito, anak, baka mahuli ka sa klase. Tinapay na pinalaman na ng baon palagi. Madaling araw kung gumising para lang makapagluto, maghapong maglalako para sa maliit na tubo. Bayad namin sa ilaw, tubig, kuryente, kahit kulang ang sweldo, palagi merong pamalengke. Mawalang galang na nanay, pagpasensyahan nyo na. Pagsuway ko ba'y pwede kong dagdagan pa ng isa? Iwasan ang pagyayabang yan ang palaging bili niya. Pagsisigawan kung gano'ng kapalad na ikaw ang siyang aking ina. Tubig na iinumin mo na ay ibang hugas mo pa. Sinad, hagod, sahing, hahing, hugas, kayod. Sahod may kapos, hindi ka nakakalimot. Nasindihan ng posporo, kandilang tinusok sa ibabaw ng mamo. Nabalot ng matamis, regalo mo taon-taon. Tila napakabilis, isang babae na di marunong maningil ng buwis. Minsan nakakainis, minamani mo ang tiis. Kapalit lang ay halik, at yakap na mahigpit. Mano sa kanang kamay, sa noo ididikit. Kahit gabutil ng buhangin, pipiliting ibalik. Parang simoy ng hangin, ikaw ay walang kapalit. Mawalang galang na nanay, pagpasensyahan nyo na. Pagsuway ko ba'y pwede kong dagdagan pa ng isa? Iwasan ang pagyayabang yan ang palaging bili niya. Pagsisigawan kung gano'ng kapalad na ikaw ang siyang aking ina. Tubig na iinumin mo na ay ibang hugas mo pa. Hugas mo pa ng aking paa at kamay. Saya mong mahaba na nagkakutay-kutay, retasong pangginaw sa gabing matamlay. Aking inay.